نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔